Berri ona, lehenik aktibitateak gora egin du Baionan adibidez, 5 ospitalizazio gehiago izan dira 2024an, 7 gehiago ere eguneko ospitalizazioetan, 2000 aur baino gehiago sortu dira amategian, eta 60.000 pertsona iragan dira larrialdietatik. Sail berriak idekitzekotan dira, hala nola Donapaleun, dialisi saila, 3 aldiz astean kostaldera etorri gabe, hartatzen ahalko dira pazienteak. An, Smur berria beti Donapaleun urgentziazko zerbitzu mugikorra plantan jarriko dafite eta Navarkot baz konkologia zerbitzu berriak ateak indikiko ditu ere. Paraleloan, egoera ekonomikoa lagia da ospitalean. Jaz bezala, 2024 urtea, 18 milioi € inguruko ziloarekin bukatu zuen. Oraindik zenbaki zehatzak ez ditu eman Frederik Espenel zuzendariak. Frantses estatuak ospitale publikoa diruztatzeko duen moldea galdezkatu behar dela azpimarratu du zuzendariak. Bestalde, aurten ANA Posasun Ministeritzako agentzia lanean arituko da ospitaleko diru arazoei aurre egiteko aholkuak emaiteko 3 hilabetez aztertuko ditu ospitaleko kontuak.